13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 59 50 और 59 सफा नंबर 59 नीचे से दूसरी लाइन पारा नंबर 3 रुकू नंबर 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 260 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम निहायत मर्दूद शैतान से। बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ अर्रहमान जो बेहद मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। इससे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने दो वाक़यात बयान फरमाए। एक वाक़या हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का मुकालमा है नमरूद के साथ, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत बयान की गई है। और इसमें एक बुनियादी बात है, इसको जहन में रखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने रब की जो पहचान बयान फरमाई वह है ज़िंदगी और मौत का देना। इसको ध्यान रखेंगे, इस हवाले से आगे एक इश्काल पैदा होगा, उसका जवाब इसके अंदर मौजूद। दूसरा वाक़या अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब फरमाया कि ये यरूशलम, ये शहर जो बर्बाद हो चुका है, तो क्या दोबारा ये आबाद होगा? क्या उसकी बर्बादी की वजह से एक ताज्जुब की कैफियत पैदा हुई? अल्लाह तबारक व ताला ने उन पे मौत की कैफियत तारी फरमा दी, 100 साल वो मौत की कैफियत में। 100 साल के बाद अल्लाह ने खड़क किया तो अल्लाह ने पूछा कि कितना अरसा आप इस हालत में रहे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन या एक दिन से कुछ कम। कि जब वो तशरीफ लाए थे तो उस वक्त सूरज निकल चुका था, और जब उनको अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा फरमाया तो सूरज डूबने के करीब था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है थकावट ज़्यादा थी, पता न चला हो, तो कल आया था तो आज दूसरा दिन है तो एक दिन हो गया। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि वही दिन हो तो दिन का कुछ हिस्सा हो गया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि आप 100 साल इस हालत के अंदर रहें। फिर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने दो बातें वाज़ेह फरमाई। एक ये कि इतने अरसे तक जिस्म महफूज, अव्वल तो अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम के जिस्म वैसे भी महफूज रहता, तो उसके लिए दिखा दिया कि यह खाना पीना जो बहुत जल्द ख़राब होने वाली चीज़ है लेकिन ये महफूज है, और गदा जिस पे सवार होकर हज़रत तशरीफ लाए थे उसकी हड्डियाँ हो चुकी थी, लिहाजा अल्लाह ने ज़िंदा फरमाया उसको, गधे को। تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ مجھے علم تھا, یقین, علم کی وجہ سے خبر ویسے یقین تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں, لیکن یہ میرے لیے عین الیقین ہے. کہ عین الیقین کہ وہ یقین جو آنکھ سے ہو, تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عین الیقین عطا فرما دیا, ورنہ ایمان کا تعلق تو علم الیقین کے ساتھ ہے. یہاں جو اشکالات دور حاضر کے اندر پیدا کیے گئے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے. حضرت عزیر علیٰ نبی جین علیہ السلام 100 سال موت کی کیفیت میں رہے, انہوں نے تو کچھ نہیں سنا, اور انہیں تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا, کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اب یہاں جو بات قابل ہو رہی ہے, سوال یہ ہے کہ ایک ہے موت وقت کی موت, ایک ہے موت حکمت کی موت. کہ اللہ نے قرآن مجید میں بعض واقعات بیان فرمایا کہ ہم نے حکمت کی وجہ سے بھی موت عطا کی اور پھر دوبارہ زندہ کیا, جو ہے وقت کی موت, اس کے بعد تو دنیا کی زندگی نہیں. لیکن جو موت ہے حکمت کی موت, اس کے بعد دنیا کی زندگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے ساتھ 70 افراد گئے کوہ طور پر, بے ادبی کی, گستاخی کی, اللہ نے ان پہ موت تاری فرما دی, اور یہ موت سزا کی موت تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, انا حدنا الیک, اے اللہ کہ ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں کہ ان کو کھڑا کر دیا. اگر یہ کھڑے نہ ہوئے, زندہ نہ ہوئے, اور ان کے بغیر میں چلا گیا, تو یہ قوم بدگمان قوم ہے, مزید بدگمانی کرے گی اور ایمان سے نکل جائے گی, تو یہ پوری میری امت یہ جہنمی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, ایک بار ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا, تو یہ حکمتی موت ہے, اللہ کی حکمت تھی. اسی طریقے سے اصحاب کہف, ان پہ موت طاری نہیں ہوئی, ان پہ نیند طاری ہوئی ہے. 309 سال وہ نیند کی حالت میں رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے واقعہ بیان فرمایا کہ ہزاروں اسرائیلی نکلے اور وہ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے بھاگے, آگے ان پہ موت طاری ہوئی. حضرت حزقیل علیہ نبی جین علیہ السلام کی دعا سے وہ کھڑے ہوئے, زندہ ہوئے. اب یہ سارے واقعات جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں, تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اگر آواز نہیں سنی کہ مردے سنتے ہیں, اس کی نفی ہے, تو عزیر علیہ السلام کہاں تھے؟ راستے میں. ان کا جسم اثر کہاں تھا؟ راستے میں. تو کیا کسی کو نظر آیا؟ نظر بھی نہیں آیا. تو پھر اس کے کیا معنی, کیا معنی آپ مراد لیں گے کہ اگر آدمی سامنے ہو, کوئی چیز اس کے سامنے پڑی ہو اور آدمی جو ہے اس کو نظر نہ آئے, آنکھیں بھی ہوں نظر بھی نہ آئے, تو یہ کیا ہے؟ تو یہ قدرت کا نمونہ ہے. حضرت عزیر علیہ نبی جینا علیہ السلام اگر لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے, تو کیا یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ 100 سال تک اس حالت میں رہے, کیا یہ بات کہنا ممکن تھی؟ یہ بات کہنا ممکن نہ تھی. پھر یہ کہ یہاں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کے پاس من کر نکیل نے نہیں آنا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو افراد ہلاک کیے گئے اور حضرت حضیر علیہ السلام کی دعا سے جو لوگ زندہ ہوئے, کیا ان کے پاس منکر نکیر آئے؟ کیا ان سے سوال و جواب ہوئے؟ کیا ان کو قبر کے عذاب کی کیفیت سے گزرنا پڑا؟ تو نہیں. تو پھر اس کے معنی ہی ساری باتوں کا انکار کر دیا جائے کہ نہ منکر نکیر آتے ہیں, نہ عذاب ہوتا ہے قبر کا, نہ قبر کی راحت ہے. عزیر علیہ السلام کو راحت بھی نہیں ملی, اور ان لوگوں کو جو سزا کے طور پر جن کو موت دی گئی, ان کو سزا بھی نہیں ملی, تو راحت نہیں ہوئی ان کو, ان کو عذاب نہیں ہوا. تو کیا معنی کہ عذاب کا, راحت کا, سب باتوں کا انکار کر دیا جائے؟ نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے سننے نہ سننے کو بیان نہیں فرمایا, یہاں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات بیان فرمائی کہ اللہ قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے, تو لہذا اتنی بات یہاں بیان فرمائی, اس سے زیادہ بات اللہ نے یہاں بیان نہیں فرمائی. جتنی بات تعلق رکھتی تھی اس کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب کہ یہ سننے والی بات, تو پھر اس طرح پھر منکر نکیر کے آنے کی بات, راحت کی بات, عذاب کی بات, ان سب باتوں کا انکار کرنا ہوگا. ان میں سے کسی بات کا یہاں ذکر نہیں, اور ان تمام واقعات میں کسی واقعے میں بھی ان کا ذکر نہیں. تو لہذا جب اس کا ذکر نہیں تو اس کے معنی ہے اس کا انکار کیا جائے. نہیں, یہ قطعی طور پر ثابت ہے, اور اس کا انکار کرنا انسان کو ایمان سے خارج کرے گا, تو اس لیے اس کا سننے سے تعلق نہیں. تو حضرت عزیر اللہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا بھی نہیں, اور عزیر اللہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. تو لہذا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے, اللہ کی حکمت کا اظہار ہے. پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ اصحاب کہف پہ اللہ تبارک و تعالی نے نیند طاری کی ہے, ان کو موت نہیں دی. 309 سال وہ نیند کی حالت میں رہی. کیا انسان جب نیند کی حالت میں ہو تو کیا اس کے ناخن نہیں بڑھتے؟ کیا اس کے بالوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی؟ اگر ایک آدمی نیند کی کیفیت میں رہے تو کیا نیند کا حصہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں؟ پھر یہ تغیر و تبدل اصحاب کہف میں نہیں ہوا. جب اصحاب کہف میں نہیں ہوا, جب 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار فرمایا تو ان کو بھوک محسوس ہوئی, تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا عرصہ ہم سوئے ہیں؟ یہی کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. حالانکہ 309 سال وہ سوتے رہے. کیوں؟ اس لیے کیوں کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ؟ نہ بالوں کے اندر کوئی تبدیلی تھی, نہ بالوں کے اندر اضافہ تھا, نہ ناخن میں تبدیلی تھی, نہ جسم میں کوئی تبدیلی تھی. جب یہ کوئی تبدیلی نہیں تھی تو کیا خواب کی حالت میں یہ تبدیلیاں نہیں ہوتی؟ نیند کی حالت میں تبدیلیاں نہیں ہوتی, یہ تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. تو لہٰذا اس سے ہر بات جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکالا جائے گا کہ نہیں جناب اتنے عرصے تک جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تغیر و تبدل نہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار. پھر یہ کہ اصحاب کہف کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. عزیر اللہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. اگر وقت گزرنے کا احساس نہ ہو تو کیا زندگی کی نفی ہے کہ نہیں؟ ہم بیٹھے ہیں کسی مجلس کے اندر, گفتگو ہو رہی ہے کہ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ گھڑی پہ نظر ڈالی, اوہ اتنا وقت ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام کے اندر ہوتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے تو وقت اتنا گزر گیا, احساس نہیں ہوتا. تو کیا سمجھا جائے کہ اس یہ موت کی کیفیت میں ہے, یہ زندہ نہیں ہے؟ جب اس دنیاوی زندگی میں وقت کا احساس نہیں ہوتا, تو اگر عالم برزخ کے اندر وقت کا احساس نہ ہو تو اس کے اندر تعجب کی کون سی بات ہے؟ پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی, جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور ہوں گے اور سب کھڑے ہوں گے, مرزا کھڑے ہوں گے, کفار کیا کہیں؟ مم باسنا ممر کا دینا, کہ ہم تو نیند کی حالت میں تھے تو ہمیں یہ کس نے کھڑا کر دیا؟ تو کہا جائے گا کہ یہی وہ وقت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اب وہ کفار کہہ رہے ہیں کہ ہم نیند کی حالت میں, ہمیں کس نے کھڑا کر دیا؟ تو نیند کی حالت میں تھے نہیں, بلکہ وہ تو فنا کی کیفیت میں تھے کہ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے سب ختم ہو جائیں گے, پھر دوبارہ سور پھونکیں گے کھڑے ہوں گے. تو اب یہ جو وقفہ ہے اس کو انہوں نے نیند کہا ہے, حالانکہ نیند نہیں ہے, یہ وقفہ فنا کا وقفہ ہے. تو لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ ان کی فنا نہیں ہوئی تھی, وہ فنا نہیں ہوئے تھے, وہ نیند کی حالت میں تھے. تو یہ بعض پہلو ہوتے ہیں جن کو بیان کیا جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ساری باتوں کا انکار کرنا یا ساری باتوں کا اقرار کرنا اسے نہیں. جیسے یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ ریکی حضرت اس آیت کے اندر اللہ پر ایمان کا ذکر ہے, آخرت پر ایمان کا ذکر ہے, نبی علیہ السلام پر ایمان کا ذکر نہیں. تو لہذا نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. اب کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قرآن میں نبی علیہ السلام پر ایمان کا ذکر نہیں؟ जब आप कुरान को कुरान मानेंगे तो इसमें भी नबी इस्लाम पर ईमान ज़रूरी है। अगर नबी इस्लाम पर ईमान नहीं होगा तो कुरान को अल्लाह का कलाम कैसे मानेंगे। तो लिहाजा दीगर आयात के अंदर इस बात का हुक्म मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिउनी, नबी इस्लाम फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, क्या ईमान वालो ईमान रखो पुख्तगी के साथ किस पर, अल्लाह पर भी और अल्लाह के रसूल पर भी। तो लिहाजा दीगर आयात इसकी मौजूद हैं, तो एक आयत में सारी बातें बयान हो जाएं तो ऐसा अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। तो लिहाजा यहाँ भी हयातुल ममात के सिलसिले की यह आयत नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात आलिया और कुरान मजीद की दीगर आयात से यह बात मालूम हो रही है। क्या मालूम हो रहा है कि यह आलम बरज़ख है और आलम बरज़ख के अंदर मुनकर नकीर भी आते हैं, सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद जो है राहत और अजाब का सिलसिला भी होता है, और सारी बातें इस आयत के अंदर बयान नहीं हुई। इसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा वाक़िया बयान फरमाया, फरमाया कि वइज़ क़ाला इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब अरिनी, तू दिखा मुझे, कैफा तुहयील मौता, के तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, कैफा तुहयी, तो कैसे ज़िंदा करेगा, अल मौता, मुर्दों को। अब यहाँ यह कि इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक सवाल फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल क्या फरमाया, कौला फरमाया अवलम तुमी, क्या तूने ईमान नहीं रखा, क्या तेरा इस बात पे ईमान नहीं कि मैं दोबारा ज़िंदा करूँगा, खड़ा करूँगा। कौला हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बला, क्यों नहीं, अल्लाह ये कैसे हो सकता कि मेरा इस पर ईमान न हो, वलाकिन, तो मैंने सवाल क्यों किया, वलाकिन लियतमईन क़ल्बी, ताकि मुतमईन हो मेरा दिल। एक है दिल का इत्मीनान, एक है ईमान। अब यहाँ अल्लाह के इल्म में एक बात ही, एक फितना उठेगा, जो फितना उठा उस फितने ने कहा कि देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो इमाम है, इमाम का मकाम नबूवत से ऊपर है, ये इमामत का मकाम, उनका अकीदा बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उनके अकीदे के लिहाज से इमामत का मकाम नबूवत से ऊंचा है। उसमें उनके दो दलीलें हैं, इनको ज़हन में रखेंगे, इससे बात मज़ीद वाज़ह हो जाएगी। एक बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ। कब कहा, जब वो नबी थे, नबी से अल्लाह फरमा रहे हैं तुझे इमाम बना रहा हूँ, एजाज़ दे रहा हूँ, तो इससे मालूम हुआ कि इमामत का मर्तबा नबूवत से ऊंचा है, इमामत नबूवत के बाद दी जा रही है। एक बात, दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों को गिराया, कुछ बुत ऊपर की तरफ थे, नबी अलैहिस्सलाम को मुबारक हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने कंधों पर उठाया। नबी अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत कहाँ थी, वो पीठ पर थी, गर्दन से नीचे, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की मोहर थी। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम कहाँ थे, नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पर थे, मोहर नबूवत नीचे है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम ऊपर हैं, तो मालूम हुआ कि नबूवत नीचे है, इमामत ऊपर है। ये बुनियादी तौर पे दो दलीलें हैं जो बयान की गई। अब उस पर तीसरी बात जो यहाँ एतराज़ की बात है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह के मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, जबकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद गिरामी है कि मेरा ईमान यकीन इतना पुख्ता है कि अगर ये गैब के पर्दे हट जाएं और मैं अपनी आँखों से भी देख लूँ तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से जो मैंने जन्नत की बात सुनी है और दिल में खुशी पैदा हुई। अगर मैं अपनी आंखों से देख लूँ तो मेरी खुशी में इजाफा नहीं होगा। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से मैंने जहन्नम का जिक्र सुना, उसके जो दिल में खौफ पैदा हुआ है, अगर मैं अपनी आंखों से देख लूँ उस खौफ में इजाफा नहीं होगा। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यकीन इतना पुख्ता कि देखने से इजाफा नहीं होगा, तब्दीली नहीं होगी। और इब्राहिम अला नबी जी अलैहिस्सलाम की कैफियत ये कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, तो इससे मालूम हुआ कि इमामत का मरतबा नबुव्वत से ऊँचा है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊँचा है। अब यहाँ फिर एक बात ज़रा मुतवज्जेह कर रहा हूँ, उधर आप दलील दे रहे हैं कि इमामत का मरतबा नबुव्वत से ऊपर है, कि इब्राहिम अला नबी जीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमामत अता फरमाई कब, नबुव्वत के बाद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इमामत का मरतबा हासिल था, इसी को आपने दलील बनाया कि इमामत का मरतबा नबुव्वत से ऊपर है, तो फिर यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अफजल कैसे करार दे दिया। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमामत अता फरमाई तो आपने कहा कि इमामत का मरतबा नबुव्वत से ऊँचा है, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम हैं, तो यहाँ आप जो तकाबुल कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तकाबुल कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि वो भी इमाम हैं, तो आपके नज़दीक अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इमाम हैं, तो फिर इमामत का मरतबा नबुव्वत से ऊँचे की वो दलील बयान कर रहे हैं, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत जो है वो आपने कैसे यहाँ साबित की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे एतराज़ कैसे किया। कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आपने एतराज़ किया कि वो ईमान में पुख्ता नहीं थे, नबी थे, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान में पुख्ता थे कि इमाम थे, उधर आप बयान कर रहे हैं कि इमामत का मरतबा नबुव्वत से ऊपर है क्योंकि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत अता फरमाई नबुव्वत के बाद, उधर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मियार करार दे रहे हैं इमामत में, और इधर उनके मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत बयान कर रहे हैं, तो क्या ये आपस में तज़ाद। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला को ये बात मालूम थी कि फितना उठेगा, इसलिए अल्लाह ने पहले ही सवाल फरमाया कि अवलम तुमिन, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या तेरा इस बात पर ईमान नहीं, अल्लाह को इल्म है कि क़यामत तक कितने फितने पैदा होंगे। अल्लाह ने हर फितने का जवाब कुरान मजीद में फरमा दिया कि अवलम तुमिन, क्या तेरा ईमान नहीं, कला भला के अल्लाह कैसे हो सकते हैं कि मेरा ईमान ना हो। जब ईमान है तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, ये इत्मीनान कल्ब के लिए। अब इत्मीनान कल्ब क्या है उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि मकाम जितना ऊँचा होगा इत्मीनान उतना ऊंचे मकाम से हासिल होगा। एक आदमी बीमार है, उसकी इयादत करने के लिए मैं गया, मैंने पूछा तबीयत कैसी है, उसने कहा जी ये है, इलाज हो रहा है, जी हो रहा है, किस डॉक्टर साहब से इलाज करा रहे हैं, किस हकीम साहब से इलाज करा रहे हैं, ये फलां डॉक्टर साहब से, फलां, ठीक है, आदमी काबिल है, अल्लाह सियात अता फरमाए, मेरा इत्मीनान हो गया, क्यों कि मैं तिब से मेरा ताल्लुक नहीं। मेरे बाद एक साहब पहुँचे, वो दवाओं का काम करते हैं, मेडिकल हॉल है या वो दवाओं के एजेंट हैं, वो आए, उन्होंने आके पूछा, हाँ जी क्या हाल है, ये हाल है, कैसे, बस बेहतर हो रहा है, इलाज किसका है, फुलां का, आदमी तो काबिल है, दवा कौन सी दी है, मैंने दवा का सवाल नहीं किया, उसने पूछा दवा कौन सी दी है, उसने कहा जी ये दवा पड़ी है, देखा ठीक है, उसका इत्मीनान हो गया दवा पर जाकर, तो क्या मानी, मालूम ये हुआ कि इसका मकाम इस टिप के मामले में मुझसे ऊपर है, तो उसका इत्मीनान अगले दर्जे में हुआ है। तीसरा साहब तशरीफ लाए, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने पूछा कि क्या हाल है आपका, ये हाल है, इलाज किसका, जी फलां का है, ठीक है, दवा कौन सी दी है, ये दी, कोई टेस्ट वगैरह भी करे हैं तुमने, हाँ जी ये टेस्ट करें, उसकी रिपोर्ट, ये पड़ी रिपोर्ट देखी। अब डॉक्टर साहब का इत्मीनान हुआ है रिपोर्टें देखने के बाद, तो क्या मानी कि डॉक्टर साहब जाहिल हैं मेरे मुकाबले में, नहीं, जितना मकाम ऊंचा होगा इत्मीनान उतना ऊंचे मकाम पर होगा। तो हज़रत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कि इससे एक बात मालूम होती है कि जो मुशाहिदा है वो इत्मीनान के लिए होता है, ईमान के लिए नहीं। ईमान तो गैब पर है, खबर पे ईमान होगा, मुशाहिदे पर ईमान नहीं। जो मुशाहिदा जो देखना है ये किसके लिए है? ये इत्मीनान कल्ब के लिए है। और इत्मीनान कल्ब होगा किसका? जिसका जितना मकाम ऊंचा होगा इत्मीनान कल्ब उतना ऊंचे दर्जे पे होगा। हजरत मूसा नबीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, इस पहाड़ की तरफ नज़र कर, अगर मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पे डालता हूँ, अगर तूने इसको बर्दाश्त कर लिया तो फिर ठीक है। जब अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, हज़रत मूसा देख कर बेहोश होकर गिर गए। तो हज़रत मूसा नबीन अलैहिस्सलाम को इफ़ाक़ा व फ़ौरन कहा कि अल्लाह के मैं रुजू करता हूँ तेरी तरफ, तेरे हर काम में हिकमत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हुआ है कहाँ? कि नबी अलैहिस्सलाम को मेराज पर ऊपर बुलाया गया, जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। क्या नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत जहन्नम पे ईमान नहीं था? नबी पाक सल्लम का ईमान था। नबी अलैहिस्सलाम तो खुद खबर दे रहे हैं, ईमान का ज़रिया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को ये सारी चीज़ें दिखाई गईं और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी उन्होंने किया, तो क्योंकि मकाम जितना बुलंद होगा इत्मीनान की कैफियत उतने ऊंचे दर्जे में होगी। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्योंकि सबसे बुलंद है, इसलिए इत्मीनान भी ऊंचे दर्जे पे हुआ। तो हज़रत नबी पाक सल्लम को अल्लाह ने अर्श तक का सफ़र कराया दुनियावी ज़िंदगी के अंदर, और हज़रत ने नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार फरमाया, वहाँ जाकर इत्मीनान कल्बी की कैफियत पैदा हुई। तो यहाँ इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के तू क्या ज़िंदा करेगा भी नहीं करेगा, नहीं। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी, आपके जहन में होगी कि जो नमरूद से मुकालमा हुआ है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ कौन सी दलील बयान फरमाई है कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है? क्या यह मुमकिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना इस पर ईमान ना हो और वह इसको बतौर दलील का बयान कर रहे हों? के मुमकिनात में से नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान इस पे पुख्ता था कि अल्लाह ज़िंदगी देता है, अल्लाह मौत देता है। अब यहाँ जो इत्मीनान की बात है, यहाँ ईमान की बात नहीं, यहाँ इत्मीनान की बात है कि इश्तियाक था, और इसकी मैंने कल एक मिसाल अर्ज़ की थी, आपके जहन में होगी कि मेरे बेटे ने इम्तिहान दिया, पर्चियाँ उसने किए हैं, मैंने नहीं किए, पर्चियाँ उसने किए हैं, उसके बाद जैसे रिज़ल्ट कार्ड आया तो मैंने कहा बेटे मुबारक हो कि माशाल्लाह तुमने ये पोजीशन हासिल कर ली। तो उसने फौरन कहा कि बजी दिखाना, क्या उसको मेरी बात पे एतमाद नहीं? मेरी बात पर एतमाद है, वो इश्तियाक है, ये शौक है कि मैं अपनी आँखों से उसको देखूं। तो ये इश्तियाक है, इश्तियाक का ईमान से ताल्लुक़ नहीं, ये इत्मीनान से ताल्लुक़ है। तो यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह बात अर्ज़ की अल्लाह के हुज़ूर कि अल्लाह के मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को ज़िंदा करता है, मुर्दों को ज़िंदा करेगा, लेकिन ये है कि ये इत्मीनान कल्ब में मुशाहिदा करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ। तो इसका ताल्लुक ईमान से नहीं, ऐनुल यकीन का ताल्लुक ईमान से नहीं, ईमान से ताल्लुक है इल्मुल यकीन का, कि जो खबर है उसको पे यकीन रखना, उसको मानना, ये ईमान है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात हासिल थी। अब रही ये बात कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने उठाया है अपने मुबारक कंधों पर, और उनके पाँव के नीचे मोहर नबूवत थी। तो ये फतेह मक्का 8 हिजरी में है। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कंधे पे उठाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम था अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको अपने कंधों पर उठाते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का जो वज़न है वो उठाना किसी के बस की बात नहीं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बात बयान फरमाई कि अगर गैब के पर्दे हट जाएं तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा, तो यकीन में इजाफा नहीं होगा या इत्मीनान में इजाफा नहीं होगा, यहाँ यकीन का लफ्ज़ बयान फरमाया है। तो मालूम हुआ कि ईमान और यकीन और इत्मीनान ये अलहदा अलहदा चीज़ें। तो यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इत्मीनान का जिक्र नहीं फरमाया, ईमान और यकीन का जिक्र फरमाया है। और यहाँ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा दिया कि उनका ईमान तो और यकीन यकीनी था, लेकिन उनको इश्तियाक था देखने का, फिर देखें। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए दस्तरखान पे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह का जिक्र और तस्बीह कर रही है। ये खाना जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है, ये भी अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। सहाबा का जो हमने इश्तियाक ज़ाहिर किया, क्या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर ईमान नहीं था? नबी अलैहिस्सलाम पर उनको यकीन नहीं था? नबी अलैहिस्सलाम की बात तो किस अंदाज से वो मानते थे, उसका तो मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो दावे के ईमान वाले हैं, वो तो अमलन ईमान वाले थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल भी नहीं फरमाया। हज़रत ने फरमाया कि मैं मेराज के लिए जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, मैंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिन्न अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ने सवाल नहीं किया कि हज़रत आप तो आधी रात को जा रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ने सवाल नहीं किया कि हज़रत आप तो ऊपर फिजा में जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम तो मट्टी के नीचे थे, आपने उनको कैसे देख लिया? किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ने सवाल नहीं किया कि हज़रत कब्र में बैठना मुश्किल है, खड़ा होना तो और मुश्किल है, मूसा अलैहिस्सलाम तो लंबे कद के थे, तो कब्र में कैसे खड़े हुए थे? किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो नमाज पढ़ रहे थे, किस रुख पे नमाज पढ़ रहे थे, बैतुल्लाह के रुख पे पढ़ रहे थे या बैतुल मक़दिस के रुख पे पढ़ रहे थे? किसी ने इसके बारे में सवाल नहीं किया। क्यों? क्यों समझते थे कि आसमान नीचे हो सकता है, ज़मीन ऊपर हो सकती है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी हक़ से खिलाफ हक बात नहीं निकल सकती। यह उन हज़रात का ईमान है। जब उनका ईमान है तो जब खाने पे बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा, नबी इस्लाम ने फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह का जिक्र उसकी तस्वीर कर रही है, यह खाना भी अल्लाह का जिक्र उसकी तस्वीर कर रहा है, तो क्या साहब को इस बात पे ईमान नहीं था? साहब को यकीनन ईमान था, इश्तियाक था कि हम भी ये सुने कि कैसे जिक्र हो रहा है। नबी इस्लाम ने अल्लाह से दुआ की तो साहब फरमाते हैं कि जो लुकमा हम उठाते थे और हम उससे सुबहान अल्लाह की आवाज़ सुनते थे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान था, ये इत्मीनान कल्बी है, इश्तियाक की बात है। फिर देखें इश्तियाक के हवाले से एक बात और, खुद कुरान मजीद की खबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीजीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब वो कोह तूर पर तौरात लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा 40 दिन जब पूरे हो गए और तौरात अता कर दी, फरमाया कि आपकी कौम पीछे फितने में मुब्तला हो गई है। कि सामरी ने लोगों से कहा कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक महीने का वादा करके गए थे और 40 दिन हो गए, हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए, वो अल्लाह ताला को तलाश कर रहे हैं, अल्लाह यहाँ आ गया है, कि ये जो बछड़ा बनाया है मैंने, इस बछड़े के अंदर अल्लाह आ गया है, ये आवाज़ जो बछड़े की है ये बता रही है कि इसके अंदर अल्लाह ने हुलूल किया है। तो लिहाजा उसकी कौम के इसराइली बहुत से बछड़े की पूजा करना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि ऐ मूसा तेरी कौम पीछे फितने में मुब्तला हो गई है, शिर्क में मुब्तला हो गई। हज़रत मूसा अला नबीजीन अलैहिस्सलाम तेज़ी से चले। जब मूसा अलैहिस्सलाम तेज़ी से चले तो तौरात की तख्तियाँ जो पड़ी हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तख्तियों को भूला नहीं, ये तख्तियाँ तो ज़रूरी हैं, तो अल्लाह ने किताब दी है, उन्होंने उसको समेटा, समेट के उठाकर चले। जब उठाकर चले यहाँ आया, यहाँ तशरीफ़ लाए तो देखा कि कौम जो थी वो गाय के इस बछड़े के आगे झुकी हुई थी, सजदे रेस थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को देखा तो तख्तियाँ, कुरान कह रहा है कि तख्तियाँ उनके हाथ से छूट गईं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खबर दी, जब खबर दी तो तख्तियाँ हाथ से नहीं छूटी, तख्तियाँ नहीं भूली, तख्तियाँ अपने साथ लेकर चलें। लेकिन जब यहाँ आया, अपनी आँखों से देखा तो हाथ से तख्तियाँ छूट गईं। फौरन जो है अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी से पकड़ा कि तूने इनको समझाया नहीं, क्या कैफियत? ये इश्तियाक की, इत्मीनान की कैफियत थी कि देखने के बाद जो कैफियत होती है वो सुनने की कैफियत से ज़्यादा होती है। तो लिहाजा ये ऐनुल यकीन है। तो मूसा अला नबीन अलैहिस्सलाम को क्या अल्लाह पर यकीन नहीं था कि अल्लाह ने जो खबर दी है वो खबर गलत दी होगी? नहीं, यकीन था। तो हज़रत तेज़ी के साथ वहाँ से चले ताकि अपनी कौम को गुमराही से बचाऊँ। लेकिन यहाँ जब मुशाहिदा हुआ तो मुशाहिदे की जो कैफियत पैदा हुई वो सुनने से पैदा नहीं हुई। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम का यह सवाल इश्तियाक से ताल्लुक़ रखता है, ईमान से इसका ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तरीका बयान फरमाया। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़ुज़, आप लें, अरबातम मिनत तौरी, परिंदों में से चार, चार परिंदे लें, फसल हन्ना, बस उन्हें मानूस करें, इलाही का अपनी तरफ, कि उन चार परिंदों को लें और उनको अपने साथ ही लाएं। अब वो चार परिंदे कौन से थे, इसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं, हदीस पाक में नहीं, इसराइली रवायात के अंदर है कि उनमें एक परिंदा मोर था, एक परिंदा जो है वो मुर्ग है, एक जो है कौवा है, एक कबूतर है। तो ये चार परिंदों का जिक्र आता है और इन चार परिंदों के अंदर भी एक इशारा मौजूद है। मुर्ग जो है ये ख्वाहिश परस्त है, कौवा जो है ये हरीस है, हरीस है और बकील है, कबूतर हकायक से आंखें बंद कर लेने वाला है कि जब बिल्ली वगैरह आती है तो बजाय इसके कि उड़ के अपनी जान बचाए वो आंखें बंद कर लेता है, समझ लेता है कि मैं नहीं देख रहा, बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही, तो ये गफलत की कैफियत उसके अंदर जो है वो पाई जाती है। और मोर के अंदर तकब्बुर पाया जाता है कि जिस वक्त वो जोश में आता है तो फौरन परों को ऊपर करता है, अपने हुस्न का इजहार करता है तकब्बुर। और ये चार सिफात इंसान के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इसके अंदर इशारा था हज़रत इब्राहीम इंसान को कि इन चार जानवरों को ज़बह करो। तो इसके अंदर एक इशारा मेरे और आपके लिए ये है कि ये चार आदतें जो हैं ये बुरी, इनको ख़त्म करो। ख्वाहिश परस्ती से अपने आप को बचाओ, हिर्स से अपने आप को बचाओ, गफलत से अपने आप को बचाओ, तकब्बर और फ़ख्र से अपने आप को बचाओ। तो ये इशारा फरमा दिया इन चार परिंदों के हवाले से। फरमाया, फ़ख़ुज़, आप लें, अरबातम मिनत तौरी, परिंदों में से चार, फसल हन्ना, पस मानूस करें उनको, इलैक अपनी तरफ, थुम्मा जाल अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़अ, फिर आप रख दें हर एक पहाड़ पर इनका एक जुज़। कि फरमाया कि इनको ज़बह करें, ज़बह करें और इनका गोश्त तो गोश्त, गोश्त को गोश्त से मिला दें, गोश्त अज्जा कर दें, परों को एक दूसरे के साथ मिला दें, फिर इनको मिलाने के बाद सारों का जो मजमूआ जब हो जाए फिर एक हिस्सा जो है एक पहाड़ की चोटी पे रखें, दूसरा हिस्सा दूसरे पहाड़ की चोटी पे रखें, तीसरा तीसरे पहाड़ की चोटी पे, इस तरह मुख्तलिफ पहाड़ों पर इनको रख दें। अब ये रख दें, अब जो एक परिंदे का गोश्त है कुछ हिस्सा उसका किसी पहाड़ पे है किसी पे है, और आपस में गोश्त सबके मिले हुए हैं, पर आपस में मिले हुए हैं, जब मिले हुए हैं आप फरमाया कि आपने उनको अपने साथ मानूस किया था, सुम्मद ओ हन्ना, फिर आप पुकारें उनको, या तीना का साया, वो आएंगे आपके पास दौड़ते हुए, सायन दौड़ते हुए, उड़ते हुए नहीं। अगर उड़ते हुए आए तो शक हो सकता है कि ये पता नहीं कोई और परिंदा आ गया है, तो ये आँखों के सामने। तो उसमें सूरत हाल ये थी कि गोश्त एक परिंदे का यहाँ से उठा, दूसरे परिंदे के गोश्त के साथ मिल गया, उससे मिला हुआ था, वहाँ से उठा अपने गोश्त के साथ वो मिला। तो ये गोश्त हर परिंदे का अलहदा अलहदा अपने साथ मिला, उसके बाद इसने पूरी शक्ल इख्तियार की, इसने पर जो थे वो अपने उसके अज्जा जो थे वो आपस में मिले, तो हर एक के पर अलहदा हो गए, उसके बाद ये देख रहे हैं और ये पूरा परिंदा जो है वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम साहब ने आवाज़ दी तो उठते हुए नहीं बल्कि मानूस थे, मानूस ही ऐसे दौड़ते हुए इब्राहीम साहब के पास पहुँचे। अब रही ये बात कि कहा जाता है कि यह वाकई नहीं हुआ, ये मिसाल है, तो इस सिलसिले में एक बात गुजारिश कर दूँ, अगली तफसील इंशाल्लाह कल होगी। एक बुनियादी बात अर्ज़ कर दूँ, हज़रत इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने इश्तियाक ज़ाहिर किया है मुशाहिदे का किया है। अगर अल्लाह ताला ने यह खबर दी कि आप ऐसा करें तो ये होगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या इश्तियाक ख़त्म हुआ? इसका ताल्लुक तो ईमान के साथ है, ईमान तो उनको पहले ही हासिल था, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं ईमान तो हासिल था, वो तो इश्तियाक था कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि अल्लाह तुम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने खबर अगर दे दी और अमली नमूना सामने नहीं आया तो क्या इश्तियाक ख़त्म हुआ? इश्तियाक तो बरकरार रहा। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि यह वाकया हुआ है, इसी तरीके से हुआ जिस तरीके से अल्लाह ने इसको बयान फरमाया है। तो लिहाजा दौर हाजिर के जो इतराज़ात हैं उसका अकली लिहाज से भी जवाब नहीं बनता, क्योंकि ये सवाल इश्तियाक के लिए था और इश्तियाक तभी दूर हो सकता था जबकि आंखों से इस वाक्य को देखा जाए। فرمایا کہ وعلم تو جان لے ان اللہ کا یقین اللہ تعالیٰ عزیز نہایت زبردست ہے قوت والا ہے. عزیز کے دو معنی, عزیز کے ایک معنی ہے زبردست قوت والا اور عزیز کے دوسرے معنی ہے عزت دینے والا. تو فرمایا کہ ان اللہ عزیز یقین اللہ تعالیٰ عزیز یعنی قدرت والا ہے, کہ اللہ نے اپنی قدرت کا یہ اظہار کیا ہے. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور اللہ عزت دینے والا ہے. اللہ عزت کس کو دیتا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے کہ ہدایت واضح ہو گئی, جو لوگ ایمان لائے اللہ ایمان والوں کو عزت عطا فرماتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ایمان میں کامل تھے, اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی کہ ان کی بات کو اللہ نے پورا فرما دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت افزائی ہے جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. ایمان کا مسئلہ نہیں بلکہ اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا. اور آگے فرمایا حکیم نہایت حکمت والا ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. چار پرندے کیوں اللہ نے فرمائے؟ زیادہ بھی اللہ فرما سکتا تھا, کم بھی فرما سکتا تھا. پھر یہ طریقہ کار اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے اور ہر حکمت میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات ممکنات میں سے نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی جو بات بھی ہو اس پہ اعتراض نہ کریں, عقل سے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اللہ کی حکمت پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی طریقہ اللہ اختیار فرماتا ہے اسی کے اندر حکمت ہے اور وہی طریقہ صحیح ہے. مزید دو تین باتیں اس حوالے سے انشاءاللہ کل ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سلسلے میں یہ بات ایک ذہن نشین فرمائیے, وہ میں ایک مختصر مضمون تھا وہ میں اس وقت لانا بھول گیا ہوں, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں درس ہوا, درس کے بعد حضرات نے مطالبہ کیا کہ جی اس کو تحریری شکل دیجیے, آپ ہمیں لکھوا دیں. تو میں نے لکھوانے کی وجہ اس کو جو ہے وہ چھپوا دیا کہ آپ حضرات اس کا مطالعہ فرما لیں. اور جب وہ چھپا کاغذ, چند سال پہلے کی بات ہے, بس یہاں سے وہ نکلا, نکلنے کے بعد حرکت میں آ گئے لوگ تو مقدمہ قائم ہو گیا. اب مجھے نہیں معلوم تھا مقدمہ قائم ہوا ہے. رات کا وقت تھا تو دستک ہوئی دروازے پہ, میں باہر نکلا تو پولیس نمائندہ کھڑا تھا. تو پولیس نمائندے نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہمارے ایس ایچ او صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا جو سامنے موبائل پہ کوئی بات آ گئی تھی تو موبائل سننے کے لیے سامنے چلے گئے, وہ آ رہے ہیں. وہ سامنے سے آ گئے, ہاتھ ملا تو انہوں نے فرمایا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ چلیں مدرسے بیٹھتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں. ہم وہاں سے چلے, آگے اتفاق کی بات ہے, اللہ کا نظام ہے کہ ممتاز صاحب اپنے گھر سے نکل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ پولیس والے ساتھ ہیں, خیریت ہو تو مجھ سے پوچھا. میں نے کہا ابھی ساتھ آ جائے. یہاں جب آئے میں یہاں کے بیٹھ گیا تو ایس ایچ او صاحب یہاں جہاں پروفیسر بیٹھے ہیں یہاں وہ بیٹھتے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ. وہ باہر چلا گیا تو مجھے کہا جی آپ کے جو ساتھی ہیں آپ بھی انہیں باہر بھیج. میں نے کہا جی میں نے باہر نہیں بھیجا. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھ سے تنہائی میں گفتگو فرمانا چاہتے ہیں تو کل نہیں, یہ سامنے بیٹھیں گے تاکہ یہ موقع محل دیکھتے رہیں. کل کو کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے تو کم از کم کوئی میرا ساتھی کسی کو اطلاع دینے والا تو ہو. خیر یہ سامنے بیٹھ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا, وہ کاغذ نکالا جو چھپا ہوا تھا. فرمایا حضرت اس پہ آپ کے خلاف کاروائی ہے اور مجھ پہ شدید دباؤ ہے کہ میں آپ کے خلاف پرچہ درج کروں. میں نے پرچہ درج نہیں کیا. کیوں؟ میں نے اس کو پڑھا ہے, اس کے اندر کوئی بات قابل اعتراض نہیں. جب کوئی بات قابل اعتراض نہیں تو یہ محض دشمنی کی وجہ سے پرچہ درج کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ملاقات کرنے پہلے آیا ہوں تو آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے. میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں نے اس کو پڑھا ہے, اس کے اندر کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ آج رات کسی وقت آپ کے خلاف پرچہ درج ہو جائے گا, آپ اپنی حفاظت جو ہے وہ فرما لیں اور میری یہ آمد کسی کو معلوم نہ ہو. یہ کہہ کے مل کے وہ چلے گئے. چلے گئے تو میں نے امن کمیٹی کے جو ساتھی درس کے بھی ساتھی ہیں, امن کمیٹی کے ممبر ہیں, تو میں نے ان کو اطلاع دی. میں نے کہا کہ ایف آئی آر کی نقل لے آؤ تاکہ صبح جو ہے ضمانت وغیرہ جو ہے اس کی کاروائی کوشش کی جائے. वो तशरीफ ले गए तो वहां गए तो उन्होंने कहा उससे जो मुंशी था कि जो मैं नकल दे दें। उसने कहा कि अच्छा मैं देता। उसने पुलिस सिपाही से कहा पुलिस कि ये ले जाओ, इसकी फोटो स्टेट करा लो, एक कापी इनको दे दो, बाकी जो है लेते आना, हमने फला फला जगह भेज ली। वो जनाब जब वो चले साथ तो ऐसे एच ओ साहब अपने कमरे बैठे देख लिया, बुलाया, फरमाया भैया आप भी कमाल कर रहे हैं कि ये जो दो आदमी सामने बैठे हुए हैं ये एजेंसियों के नुमाइंदे हैं जो निगरानी के लिए बैठे हुए हैं, तो आप मेहरबानी फरमा के इस वक्त चले जाएं नल ने, तो जैसे ही हम फारिग होंगे हम खुद पहुंचा देंगे। अल्लाह उसको जज़ा खैर दे, बहरहाल अच्छे लोग हर जगह होते। इस असना में उन दोनों ने जब ये देखा जो नुमाइंदे बैठे हुए थे, उन्होंने जीप में एस एच ओ को बिठाया, मुंशी को बिठाया, रिकॉर्ड सारा साथ लिया, डीएसपी साहब के पास पहुंच गए। अब डीएसपी साहब भी जो थे वो फितरत के लिहाज से बस महकमे के आदमी थे, तो उन्होंने वहाँ जो बात की एस एच ओ से कहा जी इसी वक्त गिरफ्तारी होनी चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा, एस एच ओ ने कहा जी मैं तो गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए कि ये शख्स जो है ऐसा है कि फौरी तौर पर हाईकोर्ट से रजू करते हैं, मैंने अपनी नौकरी ख़त्म नहीं करानी, कोई माकूल वजह है तो आप मुझे बता दें, और या ये है कि आप खुद मेरे साथ चलें और खुद चल के गिरफ्तार कर लें, या मुझे तहरीर लिख कर दे दें। मैं कहूँगा जी मुझे डी एस पी साहब ने हुक्म दिया था, मैं इतना भी अब ज़ाहिर डी एस पी को इसका इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह ने करम फरमाया, बारह रात एक डेढ़ बजे कागज पहुँच गया, सुबह मैंने सेशन कोर्ट में रिट की जमानत के लिए। अब जो सेशन जज साहब थे वो भी उसी मजहब से ताल्लुक रखते थे, उसी मसलक के थे, तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है जी, समाअत कर ली। उन्होंने समाअत करने का जी मैं अभी आपको आध घंटे में फैसला देता हूँ कि जमानत ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, अभी मैं बताता हूँ। बस वो करते रहे करते रहे करते रहे, चार बजे का वक्त हो गया, तो मेरे वकील साहब ने कहा कि मालूम हो रहा है कोई जमानत मनसूख करने वाला है, इससे पहले आरजी जमानत अल्लाह जज़ाए खैर ये खातून को उसने ले ली थी, अब ये जमानत आपकी मनसूख करना चाहते हैं, तो इसलिए आप मेहरबानी फरमा के अदालत में ना जाएं, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। वही हुआ कि पौने चार बजे एस एच ओ साहब और अमला जो वहाँ मौजूद था वो सारा वहाँ से फरार हो गया कि ये आसान नजर आ रहे हैं गिरफ्तारी को और हमने नजायज़ गिरफ्तारी नहीं करी। बस अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, चले गए। चार बज के एक मिनट पर जज साहब ने फैसला सुना दिया जी मैं जमानत इनकी मनसूख कर रहा हूँ। अब बहरहाल गिरफ्तारी का मसला था, अल्लाह ने करम फरमाया, गिरफ्तारी का हौसला नहीं हो सका। रात गुजर गई, सुबह हमने हाईकोर्ट में रिट की, जब हाईकोर्ट में रिट की तो अल्लाह का करम है, तो हाईकोर्ट में मुख्तसर ये कि हाईकोर्ट के जस्टिस साहब के सामने जब ये मामला आया, केस हुआ, तो उन्होंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं ऐसे आया तो उन्होंने मुझसे फरमाया, उस वक्त तो एक पेशी दे दी, पेशी के बाद अगली पेशी में जब हम गए तो जो जस्टिस थे तब्दील कर दिए गए थे, जस्टिस जो थे वो ईसाई मजहब के थे, उनको जज बनाया गया। जब उनके सामने हमने पेश हुए तो उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ, मैं ये बात अर्ज करने लगा हूँ कि आप ऐसा करें कि आप एक दरख्वास्त दे दें, मैं उस पर दस्तखत कर देता हूँ कि जज बदल दें। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा जी आप इसकी समाज कर लें, हम आपके मजहब को जानते हैं, आप हमारे मजहब को क्यों नहीं जानते? भाई मैं जानता हूँ लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, लिहाजा मैं आपको 12 दिन की जमानत आपकी कर लेता हूँ, तो आप इस असना में अपना जज बदल। खैर जब आए मेरे वकला भी साथ थे, वो बाहर निकले तो उन्होंने फिर मुझे जज साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा जी मैंने इसको पढ़ा है, मेरे लिहाज से कोई बात इसमें काबिल एतराज नहीं, मैं आपको एक गुजारिश करने लगा हूँ भाई के ऐसे ऐसे मशवरा दे रहा हूँ कि आप आरपीओ से मुलाकात करें। खैर हम उस वक्त गए, आरपीओ जो थे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बाद में वो आईजी बने हैं पंजाब के, उनसे मुलाकात की। जब उनसे मुलाकात की तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आरपीओ साहब ने के सामने मैंने ये रखा पंफलेट, मैंने कहा ये पंफलेट है, ये आपके एफआईआर है। उसने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा, वहाँ ये एक बात लिखी हुई थी कि 230 साल نبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے صحابہ کرام کا دور تابعین تبع تابعین کا دور 230 سال کا دور ہے، اس میں عید میلاد نہیں منائی گئی۔ یہ اس میں میں نے بات لکھی تھی، اس نے کاغذ رکھے کہنے گئے کسی جاہل کو یہاں موالتا ہوا ہے، تو واقعی 230 سال نہیں منائی گئی۔ تو جب بعد میں ہے کسی بھی کسی کو اعتراض ہوا ہے، اس نے اس وقت فوراً جو ہے فون اٹھایا، ایس پی سے بات کی، اس نے کہا جی میں ان کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، فوری طور پہ آپ ان کی سماعت کریں اور متعلقہ تھانے کو بلا کے پرچہ کینسل کریں اور مجھے رپورٹ دیں کہ یہ پرچہ کس نے درج کرے۔ خیر اس کے بعد ہم وہاں پہنچے، وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا جی آپ مہربانی فرمائیں ڈی ایس پی صاحب سے ملتے جائیں تو میں اس کو فون کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پولیس والوں سے ملنا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ آر پی او سے ملوں، پھر آر پی او آپ سے ملوں، آپ سے مل کے اب ڈی ایس پی سے ملوں، وہ کہہ ڈی ایس ایچ او سے ملیں، وہ کہہ فلاں، میرا مزاج نہیں۔ میں نے ملازمت میں بھی چیف سیکرٹری سے ملاقات نہیں کی اس کی اپنی خواہش کے بغیر، تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ خیر ایس پی صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھ پہ احسان کریں، بھائی یہ کاغذی کارروائی پوری ہونی ہے، گھر تو آپ جا ہی رہے ہیں تو راستے میں آپ ملتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب یہاں پہنچے، بس اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، میں ایسے وہاں پہنچا تو ان کا جی ڈی ایس پی صاحب ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں، آپ اس کمرے میں تشریف رکھیں، ابھی فارغ ہو کے آپ سے وہ بات کرتی۔ میں وہاں بیٹھا تو سی ایل ڈی کا ایک انسپیکٹر گزرا، اس نے مجھے دیکھا تو سلام کرنے کے لیے آ گیا، سلام کیا، کہنے لگا کہ خیریت ہے کہ آپ یہاں، میں نے کہا کہ وہ مقدمے کے سلسلے میں، آپ کا مقدمہ تو تھا نا پاکٹ میں، تو یہ مقدمہ، میں نے کہا آپ کی مہربانی، آپ جیسے لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے ہو۔ خیر کہنے لگا جی تو آپ، میں نے کہا بس ملاقات کرنی ہے ان سے۔ اب میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں دو کاغذ تھے، میں نے کہا یہ کاغذ کیا ہے، اس نے مجھے دکھایا، ایک کتاب کا ٹائٹل تھا اور دوسرا لسٹ تھی کتب خانے والوں کی، اس پہ نشان لگا ہوا تھا ایک کتب خانے پہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا جی مجھے بڑوں نے حکم دیا ہے کہ یہ کتاب تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد اس کی دکان پہ جا کے رکھو اور پھر چھاپا پڑے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس نام پر ایک دیوبندی مکتبے کو گرفتار کیا ہے، ایک بریلوی کو گرفتار کیا، اب ایک اہل حدیث کو گرفتار کرنا ہے تاکہ برابری ہو جائے، اب یہ اہل حدیث ہے اس کو گرفتار۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ کو اللہ کا خوف نہیں، میں نے تو پمفلٹ لکھا ہے، اس بیچارے دکاندار کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں اور آپ اس کو جھوٹے مقدمے میں جو ہے لینا چاہتے ہیں، خدا کا خوف نہیں؟ کہنے کیا کریں جی ملازمت ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے افسر ہیں، انہوں نے آپ کی جان لینی ہے، انہوں نے آپ کو جزا اور سزا سے گزارنا ہے، اللہ بھی تو ہے، تو آپ جو ہے کیوں؟ کہنے گئے پھر کیا حل؟ میں نے کہا یہ آپ جا کے کہہ دیں اپنے افسر سے کتاب مجھے نہیں ملی، ملی آپ کو؟ کہنے کہ نہیں ملی۔ میں نے کہا جی نہیں ملی کتاب، آپ مجھے لا کر دے دیں، میں جا کے رکھتا ہوں۔ خیر اس کے بعد وہ چلا گیا، اس وقت میں نے اللہ نے بس قبول فرمایا، جو افسران بالا جن سے میرے الحمدللہ تعلقات تھے میں نے ان کو فون، اپنے لیے تو میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا، لیکن میں نے افسران بالا کو فون کیا، میں نے کہا جی اس طریقے سے آپ کا عملہ کر رہا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو الحمدللہ وہ لوگ متحرک ہو گئے، فوری طور پہ اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ تو مجھ سے وہ کہنے لگا جو سی ایل ڈی انسپیکٹر تھا کہ وہ تو اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، اور آپ تو غیر مقلدین کے خلاف آپ کے تو رسالے چھپے ہوئے ہیں، تو آپ سے ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر کافر بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، اس پہ بھی اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، یہ تو پھر مسلک کا اختلاف ہے، مسلمان تو ہے، تو لہٰذا یہاں کیسے گوارا ہو جائے۔ خیر وہ خاموش ہو گیا۔ بارہ ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈی ایس پی صاحب نے وہی بات جو ایس پی آر پی او صاحب نے کہی تھی کہ وہ جاہل ہوتا، یہ آپ نے لکھا ہے 230 سال تک یہ عید نہیں منائی گئی، پورے ملک میں منائی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ 230 سال کا زمانہ پورے ملک کے جو منائی جا رہی ہے۔ بس کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو لیگل ایڈوائزر کے پاس بھیجتا ہوں، اس کی رائے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا جی آج آپ بھیج دیں، آج 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ تھی، میں نے کہا آج آپ بھیج دیں تو 11 کو پیشی ہے، کل جواب آ جائے گا تو 11 کو جواب داخل کرا دیں۔ کہنے لگا جی نہیں جی میں آپ کا پابند نہیں ہوں، میں آپ کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے بھیجوں گا۔ ہمیں ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے منت نہیں کرنی، بس آپ نے یہ ملاقات کرنی ہے، ملاقات کے بعد آپ چلے جائیں، پھر میں جانوں ہو جائیں۔ ہم نے کہا اجازت، اجازت لے کے ہم آ گئے، معلوم ہو گیا کہ خباثت کہاں کہاں تھی، اس میں خباثت یہاں بھی تھی اس مقدمے میں۔ ہم آ گئے، 10 تاریخ گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 گزر گئی، رات کو اچانک हमारे डीएसपी साहब का फोन आ गया कि हजरत एक गुजारिश है, मैंने कहा हुक्म फरमाएं कि आप तशरीफ लाएं, मैंने पर्चा खारिज करना है। मैंने कहा आपने खारिज करना है, मैंने खारिज करना है। कह रहे मैंने खारिज करना है। मैंने कहा फिर मेरे आने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं तो सही क्लास में मसरूफ हूँ, तो आप खारिज कर दें। उसने फिर मुमताज साहब को फ़ोन कर दिया, कहने लगे आप उनके साथ आए थे तो आप मेहरबानी फरमाएं, वो तो नाराज़ हैं, वो तो नहीं आ रहे, आप मेहरबानी फरमाते तशरीफ लाएं। तो मुमताज साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जवाब देता हूँ। मुझसे रब्ते कि मैंने कहा चले जाओ, जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी चीज़ पर दस्तखत न करना। बारह जब वो गए तो डी एस पी साहब इंतज़ार करके चले गए थे। एस एच ओ साहब ने कहा जी वो माफ़ीनामा लिख कर गए कि जी गलती हुई है, हमने मतलब गलत फहमी में पर्चा दर्ज किया, हम माफ़ी मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसे माफ़ीनामा लिख दिया। अब माफ़ीनामा लिख दिया, डी एस पी साहब का कहना ये था कि मुझे तो नहीं पता था, मैं तो समझा कि ये आदमी यहाँ का आदमी है, गुमनाम आदमी है, तो मैंने इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया, मुझे तो नहीं मालूम था। कि वजारत दाखिला से वहाँ से फ़ोन आ गया कि आप एस पी ने आपको कहा है पर्चा खारिज करें, अभी आध घंटे में खारिज करके हमें इतला दें, वगरना मैं वजीर दाखिला से बात करता हूँ। उसी तरह जो है वो सुबह पंजाब के होम सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आ गया कि अभी मुझे आध घंटे के अंदर रिपोर्ट दें, वगरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही। फिर उधर जो है वो कारी हनीफ जलंधरी साहब ने रबता कर लिया, इधर जो है वो तहरीक इंसाफ के एम एन ए ने रबता कर लिया, फिर वजीर नून लीग के वजीर ने रबता कर लिया। मुझे तो नहीं मालूम था कि सारे इनके इतने शहदाई हैं, यार इसलिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। और ये मैं बारह सुबह अदालत में पेश हुए, अल्लाह जजा खैर, जे जज साहब भी बदल गए थे दरख्वास्त पर, वो ईसाई नहीं थे, मुसलमान थे। जब मैं दाखिल हुआ तो जज साहब मुझसे फरमाने लगे, जैसे साहब तो प्रोफेसर साहब मैंने इसको पढ़ा है, मैं तो बजाज खुद आपका शैदई हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका एक दर्स सुनूँ, बयान सुनूँ, लेकिन यह है कि मैं वहाँ तो हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन इस अदालत में भी आपको मैं बयान नहीं सुन सकता। तो ये दो तीन कलिमात जो हैं वो अगर आप अपनी ज़बान मुबारक से अपने बारे में मुझे बता दें तो मेरा इश्तियाक जो है वो पूरा हो जाएगा। बहरहाल मैंने उनकी बात पूरी की, कुछ अल्फाज मैंने वहाँ कह दिए। उसके बाद उसने पूछा सरकारी वकील से, आप क्या कहें? उसने कहा जी हमारा ये आपको तफ्तीशी अफसर जो है जवाब देगा। तफ्तीशी अफसर से पूछा, उसने कहा जी हमने केस वापस ले लिया। उसने कहा कि बयान रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कराया। उसके बाद मैं ऐसे सलाम करके निकल रहा था, जस्टिस साहब ने मुझे बुलाया, तो मैं दो मिनट ठहरी, मैं ठहरा, उन्होंने कुछ दो तीन जुमले लिखवाए, लिखवाने के बाद कहा कि अब आप तशरीफ भेजें। मैं बाहर आया तो वो कला मेरे साथ नहीं थे, वो कला से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि अल्लाह रहम फरमाए, कानून के अंदर ये नक्स है कि वो आपके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाह रहे थे वो ये लिख देते कि जी डी एस पी मिल गया इनके साथ, लिहाजा दूसरा अफसर मुकर्रर किया जाए, फिर केस होता, तीन दफ़ा केस आप खिलाफ कर सकते थे। जस्टिस साहब ने जो जुमले लिखवाए हैं, अब ये सारी इंतज़ामिया का मरकजी गवर्नमेंट भी मिल जाए, आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते, ये आपका जो पंफलेट है ये इस लिहाज से क्लियर हो गया। बाहर निकला तफ्तीश अफसर साहब हाथ बांध के खड़े हो गए, कहने लगे हमें तो नहीं पता था, हम तो समझे थे कि आप गुमनाम आदमी हैं, यहाँ तो जस्टिस भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। मैंने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, उस रब का एहसान है और सहाबा करम की करामत है कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई है। तो वो पंफलेट जो है वो इस वक्त मैं आज नहीं लाया, कल इंशाल्लाह वो मैं लाऊंगा, तो आप हजरात उसको ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे और आगे दूसरों को भी वो मुंतकिल फरमाएंगे। तो मैंने ये वजाहत इसलिए कर दी कि परेशानी ना हो कि वो हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो क्लियर है वो जो है, वगरना आजकल तो मामूली मामूली बात पे जो है इतराज़ात और गिरफ्त है, जिसके पास भी कोई चीज़ हो उसकी भी गिरफ्त हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये पस मंज़र बयान किया ताकि साहब उनकी करामत भी मालूम हो जाए, हकीकत भी आपके सामने आ जाए कि वो हकीकत है कि जिसको हाई कोर्ट ने भी तस्लीम किया, तमाम मसलक वालों ने भी इसको तस्लीम किया है, हमारे वो हजरात जो ईद मिलाद करने वाले हैं उनके ज़िम्मेदार लोगों ने भी तस्लीम किया कि वाकई बस एक रस्म पड़ गई है, रिवाज पड़ के उसको हम छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है, मगर ना हकीकत यही है जो आपने इसके अंदर लिखी है, ताकि हकीकत जो है वो पूरी तरह से मालूम हो जाए। तो अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फॉर्म सही उम्र की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद दीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا في جنات الفردوس مع صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا واحفظ ديننا واحفظ إيماننا اللهم احفظ إنك أنت الحفيظ الكريم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.